menja! Valari, fulala! Ez kell egyáltalán. Rezeg amúgy? Mi rezeg? Az emberben minden atom. Csaba! Bocsánat, nem lehet ilyeneket mondani, mert beleszünk copyrightozva. Induljon egy újabb hét! Újabb hét nyomasztás. Nem lesz nyomasztás, csak vidám híreink vannak mára. Igen? Hát akkor, nem. Te, akkor rosszat olvasz. Nem! Itt vagyok, sziasztok, Csabával! Hello! Csaba már volt a vendéghétem, meg előtte is, már nagyon sokszor volt. Úgyhogy köszöntjük itt a Csabát. Hogy érzed magad? Nagyon jól, imádom. Még most mondtam Ádámnak, hogy még mindig nem hiszem el, egy hete itt dolgozom, és nem fogom fel. Csabát is kimentettük. Köszönöm. Mint Csabát, ezt majd látni fogjátok műsorokban, social-ér is felel, szerkesztés, mindenféle, minden munkát rárakok, nem fog aludni semmit. Előre szólt, igen. Szóval ezt én vállaltam be tulajdonképpen. Jó lesz. Mi ez? Tényleg mi ez? Mik vannak ezen? Ez egy búcsúbögre az előző cégemtől, és az én saját idézetem van róla, amit az egyiptomi partnerekről mondtam. Elővegye a propaganda, hogy valamit itt terjeszt, és Csaba, ezt ellenőrizni kellett volna a PR osztálya, amiért berakszid egy bögrét, amit elhoztál. EU-s zászló van. Felháborító. Na, ez már baj. Igen. Ezzel bajok lesznek. Igen. Mit találnak még? Mi egyiptom is baj? Ez melyik ez a zászló? Mit tudom én, Algéria? Én most azt próbálom megtanulni amúgy, hogy... Melyik országnak milyen a zászlója? Nem, először, hogy melyik ország hol van, mert azért nem olyan egyszerű, mint gondolnád, hogy minden kis, apró országot el tudj helyezni a térképen, szóval... Például egy Malajziát, vagy egy Perut? Afrikát még nem tudom, azt nem tanultam meg így. Európa, Ázsia... Már Amerika is megvan. Dél-Amerikában mindenféle ezerféle sziget van, ami épp olyan felhatóság, meg így nem egyszerű, de hogy a Afrika az kegyetlen nehéz, de hogy ezt egyszer meg kell tanulni. Ja, hát Afrika az meg biztos változik. Azt minden héten máshogy néz ki. Most minden változik. És akkor mindegyiknek meg kéne tanulni a fővárosát, és még a zászlót, tehát ez egyszerűen elképesztő. Csak művelt emberek tudnak, Ádám. De jó. A mi jobb ágyagyunk, az nem fogja. Nem egyszerű. Nem egyszerű, mert így megszoktad, hogy Európát meg a környéket tudod, de hogy itt tényleg az, hogy... Én dolgoztam ezekkel az országokkal, és fingom sincs, melyik hol van, szóval... Nem, hogy nem így... könnyű. Ja, jöttek onnan az e-mailek, megválaszoltam. Szeterra. Van egy ilyen app, azt ajánlom. Csomó ember, aki azt hiszi, hogy mindent tud, oda kell ülni egy vaktérképelés, így, na várj, melyik is, az, hogy van az? Nem ezeket is egyszerű. Az egyetemen az angol szakon meg kellett tanulnunk az 50 államot, és akkor a mindegyiknek a fővárosát, és így bejelölgetni a vaktérképen, hát bazzeg, heteket ültem fölötte, ja, de ugye, most már nem tudnám felsorolni. Amerikai államok is érdekesek, de ezt amerikaiak maguk is egy csomó, azt se tudják, hol van Amerika a térképen, szóval... Minek foglalkoznának a világgal, amikor ők az urai? Hát a Trump mindenképp így gondolkozik. Biztos. Ja, a barna amúgy lesz majd, most volt ilyen, nem tudom, kevesebb foga lesz, és akkor most még éppen felépül, ha minden igaz. Meg lehet, hogy fog tudni beszélni. Igen, úgyhogy már holnaptól már lehet, hogy tud beszélni. Bár most elméletek már elkezdett fájni neki, de hát nem egyszerű. Ja, én meg visszatértem Dubajból. Időben, még csütörtökön tértünk vissza. Hát majd mesélek, most felvettem egy fókuszcsoportra egy videót, ahol elmesélek, hogy kb. Hogy éltük ezt meg, vágóképeket is csináltam, nem sokat amúgy, meg már a nyugodtabb időszakban, de csináltam párat, úgyhogy... Mennyire voltatok közel hozzá amúgy a hulló darabokhoz? Nem voltunk közel, az inkább a tengerpart felé volt. Viszonylag közel van ott minden egymás, az egy nagy, bár elég kiterjedt város, de hogy a Abu Dhabi mellett van a támaszpont, amit bombáztak, szóval ott nehezebb volt amúgy. És mi volt a legijesztőbb? Sok. Volt pár nap, amikor nem nagyon ettem, fogytam egy kicsit. Ez egy megnyugtató nyaralás volt akkor. Hát igen, hát az első nap volt a legijesztőbb, amikor mindent hallasz, meg értesítésen a telefonon, hogy le kell menni a fedezékbe. Azóta már pont miután eljöttünk, akkor volt újraértesítés. Hát amúgy nem gondoltam volna, hogy ilyet meg fogok élni, de amúgy nyilván azért Dubaj az környező országok közül ott a legjobb légvédelem, meg ott azért. Pedig oda küldték a legtöbb rakétát, meg dront. Láttam én statisztikát. Azt hittem, hogy Izraelbe küldik a legtöbbet, de nem. Mondjuk oda valószínűleg drónok már nem tudtak elmenni. Ugye Dubaj meg nagyon közel van Iránhoz. Uh-huh. Ja, hát érdekes volt, tehát ezt is megértük. És majd jön a riport akkor. Hát jön, valamit mondok. Láttam, hogy itthon propaganda nagyon együttérzően felhasznált, ez nagyon tetszett. Így gyakorlatilag mondtam azt, hogy ég kék, és akkor lehozta a propaganda, hogy azt mondtam, hogy zöld, és így geci. Na jó. Nem lehet, hogy legalább ilyenkor egy kis, legalább nem hazudni? Nem lehet. Mindegy, ez van. Úgyhogy veled mi voltam? Az első héten, amíg te nem voltál. Hát ja. Én addig itt bejöttem, megtanultam használni a kávégépet, megnézegettem itt ezeket a irodákat, neki segített megtanulni, hogy hogy kell egy meket használni, mert ja. Nekem sose volt, úgyhogy így még az alapoktól. Nagyon van terhelve amúgy most a tekinek kilóg a lelke. Miatt egyszer most mindenki szorítson a tekine. Nem könnyű napjai lesznek. Embert nem láttam még annyi munkamorállal összesen, mint amit itt ti hordoztok, úgyhogy amúgy fel kell kötni. Ha nincs munka, akkor meg az a bajuk, és hogy unatkoznak. Ja, ezt szokták mondani. Jó lesz, kíváncsi leszek. Elfogyott az összes jegy, közben nem tudom, hogy az már volt-e. Mondjuk nem sok hely, mert ezek ilyen kávézók, szóval Szegeden, Pécsen, meg nem sok hely volt. Kecskeméten volt a legtöbb hely, és az is elfogyott. Az több mint 100 volt. Úgyhogy majd ott találkozunk péntekenként, most vidéken leszünk. Jól van ez így, ezt is ki kell próbálni, hogyha jól működik, és tetszik, akkor majd megyünk választás után is szívesen. Akkor már kicsit nyugodtabb időszak lesz. Hát attól függ. Vagy nem lesz időszak. Hát, ezek az opciók. Mi ez? Mi ez, Csaba? Mi történt veled? Kedvesek voltak veled a Burger Kingben? Mit akartál itt elrejteni? Csak hogy legyen egy kis... Na jó, csak egy kis könnyed, színes. Minek jársz Burger Kingben? Hát ez nem egy remek kérdés amúgy. Hazafelé mentem, és csak így be akartam ugrani gyorsan, mert utána mentem tovább, és mondom, jó, eszek egy falatot, és bementem a Burger Monarchia. Ez a Burger King, az tipikus az, hogy megkívánom, és mindig megbánom utána, hogy uramistenem. Hogy rosszul vagyok, hogy miért kellett ezt a szart megennem, de hogy aztán megkívánom újra, és aztán megint megbánom. Nagyon jó, ez egy örök. Valami van benne, amit kívánod, de igen, akkor meg rosszul vagy tőle. Na mindegy, lényeg, hogy bementem, és akkor nyilván nagyon kényelmetlen, kicsi előtér, ott van 250 ember, mert hova máshova mentem volna be, mint pont a város közepén. Igen, azt kellett volna, már mint tudjuk. Na mindegy, lényeg, hogy sorbáltam, kivártam nagy nehezen, és tudod, van ez az új rendszer, ami engem rendkívül felbasz, hogy töltsd ki magadnak az üdítőt. A gépbe üssed be, hogy mit fogsz inni, de utána egy poharat kapsz, és utána ez azt intézd el magadnak. Nem ez volt a felbaszós része, bár ezt is utálom egyébként, hogy én most már önkiszolgálóba nyomom, de hogy megyek föl a lépcsőn a kis tálcámmal. Mert elmentek nem, de gyakorlatilag így. A szemfülesebbek kettő hát üdítőt nehogy már is jelent. Halljon bele a Burger King, hogy újra töltöm egyszer az üdítőmet. Még nem töltöm, mert szutyok. Ja, nem is lehet vizet tölteni. Is nem is lehet vizet tölteni ezeken. Van, ahol lehet, de hogy ez... Mindig van egy, amelyik konkrétan csak vizet ad, általában a Sprite egyébként. Na mindegy. Lényeg, hogy megyek föl a lépcsőnek is tálcámmal, és rám szól a takarítónő, hogy arra az pohárra fedelet kell tenni, kifolyik, fedelet kell tenni, és így meg. Mi a fasz? Tehát, hogy én most kifizettem geci sok pénzt erre a szarra, műanyag szarban adjátok, magamnak töltöm ki az üdítőt, és lebasztok, mert nem raktam rá fedelet. Nem kell mi a fasz? De kell rá fedél, mert ott izgul a takarítónő. Szegény, és értem, elég értem, biztos már sok ember ott kiöntöttem. Biztos vagyok benne, értem a tanító szándékot is, csak baszd meg, ha már magamnak kell kitöltenem ezeket a szarokat, tehát nincs ellátás, nincs izé, akkor még ne legyek már lekúrva, mert ott teszek, és nem raktam rá fedelet, igen. Nem borítottam ki. Legalább a környezetet se szennyezett. Örüljenek. Én nem használtam el a hülye kupakot. Megsporoltál nekik 10 fillért. Legalább. Igen. Legalább. Na jó. Mindegy, szóval ez volt, és úgy ebből jön még az önkiszolgálós dologból, hogy az új dolog, hogy itt a Budapesten láttam eddig, hogy bemegyek egy dohányboltba, mert egy mocskos cigis görény vagyok. Undorító görény. Köszönöm. Lényeg, hogy megveszem, így kiadják nekem a cigit, semmi önkontroll, és azt mondja, hogy nyomjam be, hogy hány százalék borra valót adok, és akkor lehet ilyen 50-es, 100-as, 200-as, miért, bazd meg? Nem százalékot lehet, hanem... Ne, olyat ilyen forintok hát vannak kiírva. A dohányboltos csajnak. De nem akarok a dohányboltos csajnak adni, fizessék meg, bazd meg! Tehát, hogy ne kéregessen tőlem, mert nem ugyanaz, mint a csöves, csak... Amúgy valószínűleg meg se kapja, szóval az már másik. Arról nem beszélve, ott az... Az egész az államé. Az államnak a dolgozói ott nem tartanak, az államé, hogy... a dohányból. Hát kié? Hát az állam haverjai. Mert hogy az állam adja az engedélyt rá, és akkor haveroknak is lehet. De nem csak haveroknak, hanem ez még régen volt, ott még nem volt teljesen leuralva, azóta már le. Nem tudtam, hogy dohányboltba is lehet borravalót adni. Na igen, ez az új mód, és ez szintén rendkívül. Ez a borravaló kultúra az nagyon más minden országban. Bárhova elmegyek, meg kell kérdezni ChatGPT-t, hogy itt mi a szokás. Amerikában szinte kötelező, de hogy van olyan, ahol ezt nem szokás annyira, vagy csak nagyon ritkán. Magyarországon nem tudom, mi a szokás. Itt most nehéz lenne, úgy, hogy itt élek. Dubajban elmények nem kell, vagy nem muszáj, lehet, de akkor csak nagyon, nagyon jó fej vagy, de hogy például Magyarországon szerintem szokás. Igen. Nagyon sok helyen most ugye rárakják már a szervizdíjat, tehát konkrétan hivatalosan. Ez a baj, mert olyat is olvastam cikket, hogy a szervizdíj is nem tudom mi, úgyhogy a szervizdíjon felül szeretnének, mert hogy a szervizdíj meg... Én ha meglátom, hogy ott van a szervizdíj, akkor ennyi volt, akkor befejeztük a tranzakciót. Kényelmi díj. Igen, rendszerhasználati díj, faszvakarási díj, nem tudom. Na mindegy. Levegővételi díj. Hát ez van, hát mindenki csóró, mint a szar, hát és akkor valahogy be kell hozni a dolgokat. Hogyha be lehet állítani, hogy borravalót adjon, és ez két gomb nekik, és ezért bejön plusz 1000 forint naponta, akkor ők már rendben. Ennyi. Még azt várom, hogy ők is lebasszanak, hogy teszem el a táskámba a dohányt, vagy... Igen, ez a baj, ez a, inkább csak már kellemetlen az embernek, hogy így úgy érzi, hogy presszionálva van, hogy... Nagyon gyűlölöm igen, ezt hogy inkább ez az érzés, amiért kellemetlenül hat rád, hogy most így... Nyomhatnék nulla forintot, ilyen de miért kell nyomnom? Nem adsz. Igen, de most miért kell nyomnom? Te ilyen sóher geci vagy. Igen. Szegény embernek nem adsz. És így, nem adok 50 forintot. És közben meg azt sem tudom, hogy megkapja-e, mert csomószor én már megkérdezem ilyen szórakozóhelyeken, hogy amúgy megkapjátok, és én akkor is. Most egyáltalán elmondhatják? Már lehet, hogy ez már ilyen egyre réteg. Már be vannak mikrofonozva, igen. Hogy azt mondják el, hogy és akkor így majd így a telefonba kell beírni, hogy megkapjátok, és csak így rányom, hogy ok. Nem tetszik ez a kultúra, és nem tetszik ezek a itt-ott mindenhol mindenki lehúz rólad még egy 50 forintot, meg még egy 50 forintot. Mire hazaérek, bazd meg a munkából, addigra meg vagyok kopasztva. Az a jó, amikor a pultos rögtön így beállítja nullára neked, akkor tudod, hogy ezt nem kapja meg. Sem szeretném, hogy a tulajdon se kapja meg, mert tényleg, ha legalább vendéglátós vagy, akkor legalább a borravalót elvenni, még azt is elvenni az emberektől, az már tényleg legalább mindennek, de hát tudom, hogy a vendéglátás az nem egy egyszerű dolog. Nagyon szeretnék egyszer egy kávézót meg ilyenek, de hát mindenki óvaint. Fókusz stúdió kávézó lenne néha, ott jól van ez így, ott lehetne, nem tudom, kopasz csimpánz részleg, de hogy ma a vendéglátás az kegyetlen, borzalmas emberek. Na, vasárnap meg nőnap volt, ennyi. Szóval a... Boldogat annak, aki nő. Voltam tegnap moziba, képzeld. Mi? Csaba, mesélek. Mit tavaszi néztél? Szélt néztem. Az mi? Ébredés. A Magyar Péter film, ami csütörtökön jelenik, meghívtak a készítők a premierre. Magyar Péter ilyen... film úgy, mint róla szól. Hát nem csak róla, így inkább a Tiszáról, de igen, nyilván ő van a középpontjában. Nem tudom, nem látod a trélert ezek szerint. Akkor ez olyan, mint az Elkúrtuk. Hát. Toksi film, amúgy meglepő, nem tudtam mire számít, csak és gondoltam, hogy mindenképp elmegyek akkor megnézni, mert szoktunk ilyenekről beszélni néha, hogyha van valamilyen releváns film a moziba, és akkor legalább elvittem a Duszka Petit, úgyis ismer mindenkit a magyar filmiparban, hogy nyilván ismert ott az embereket, akik készítették. Networkingeltél te is? Hát amúgy találkoztam emberekkel, kezet fogtam a Kapitány Istvánnal. Oh. Mondtam, hogy jöjjön el szépen, vagyis hát nem így mondtam, hogy szívesen látjuk. Így amúgy. Akartad viszont mondani. Innen is mondom, hogy igen, őt szeretném, hogyha eljön a válságstábba beszélgetni a gazdaságról, és akkor innen is jelzem a Tiszának, hogy... Küldjétek! Igen. Valam annak, akikkel akarok forgatni. Na és milyen volt a film? Nagyon féltem, hogy ilyen nagyon propaganda film lesz, hogy ez most a Tisza filmje, vagy a Tiszáról csinálják, és ez valószínűleg inkább az utóbbi volt, szóval kellemes meglepetés volt nekem, meg így érdekes volt az egész, mert így mindenféle forrásból az ember értesül, szóval itt az volt, meg mesélték is, hogy készítők keresték meg a Tiszát, meg a Radnai Márkot annó, hogy nyilván ez egy nagyon érdekes téma, hogy talán akkor kezdték el forgatni a filmet, de nem onnantól kezdődik, működik. Az archívanyagok is vannak benne, de hogy a egy éves évfordulóján, amikor a interjúja volt, akkor Partizánban volt, onnan követik. De amúgy nem vettem észre annyira az átmenetet. Már előtte is voltak mindenféle felvételek. Ja, és akkor amúgy az, hogy valaki hogyan épít föl egy pártot, ami két év alatt rendszerváltó erővé növi ki magát, azt hiszem, ez egy elég hálás téma. És ez megérdemel egy doksi filmet. Igazából ez majd áprilisban fog beteljesedni, hogy most akkor ebből mi lett az egész. Meg szerintem valószínűleg ebből egy sorozat is kijönne. Talán az, ami nem tudom, hogy negatívum-e, de hogy nagyon sűrű, meg nagyon halad, mert mindent így lefed az elejétől a nem tudom meddig az egyik tüntetésig, nem tüntetésig, hanem ilyen összejövetelig, de hogy nyilván nagyon sok dolgot kell belesűríteni, és ezért nagyon ritkán tud így elmerülni a film. Szóval azt hiszem, a magyar Péteréknek egy hete is olyan sűrű, hogy csak egy hetükből lehetne egy doksi filmet csinálni. Ezért azért azt érzed, hogy nem unatkozol, végig érdekes, és ilyen interjús formátum, szóval Magyar Péter is. Ott van a, tudom, hogy itt nagyon sokan szeretik a, nem tudom, a Partizánt, és akkor ott van például a Lakner, meg a Ruf Bálint is nyilatkozik benne, és akkor ezek így magyarázatot adnak így az eseményekre, meg így az egész kicsit hasonlít, amik ki szoktak jönni a YouTube-on a Telex, meg a Direkt 36 videóira, ilyen szinten hasonlít. Nem tudom, nyilván van egy ilyen propaganda szerűsége, hogy nem mondom, hogy csak pozitív dolgok vannak benne, de olyan nagyon negatívok sincsenek, de közben meg ez egy dolog, ami még igazából hatalma nincsen egy dolog, hogy nőtte ki magát, szóval itt nem tudom, hogy még biztos lehetett volna még negatív dolgokat belerakni, de így is benne van, amikor kiszivárognak az adatok, meg az, hogy hogy reagálnak rá, meg nyilván a Magyar Péter sem teljesen úgy van beállítva, mint valami fethetetlen pozitív. Meg érdekes, hogy nagyon sokszor van a Varga Juditról szó, és teljesen normálisan nyilatkozik róla tisztelettel, meg ilyenek. Fúj. Hogy az, ami tetszett benne, amúgy, hogy van humor a filmnek. Szóval többször is vannak tényleg vicces jelenetek, mert azért látva, hogy hogyan nőtte ki ez az egész magát, például a Radnai Márka, hogy meséli, hogy így pár óra alatt kellett megszervezni dolgokat, mert Magyar Péter kitalálta, és akkor így estére már meg kellett valamit szervezni, ez elég viccesen van. Vannak ilyen vicces, szóval van humor a filmnek, többször azt szerettem. Egy ugyanilyet lehetne a Tekiről forgatni. Ja. Hát itt az egész táblól is lehetne, igen. De hogy én rosszabbra számítottam sokkal. Ja, ez ilyen érdekes összefoglalója volt az elmúlt két évnek. És ez moziban megy, vagy? A moziba fog menni. Szerintem, hogyha a Tiszának érdeke lenne, hogy egyszer majd online is kijön még a választások előtt. Akkor feltöltöd a fókusz csoportra. Hogyha tovább forgatnak, akkor nyilván itt, hogyha hatalomban lesznek, akkor lesznek még érdekesebb dolgok is, meg biztos nagyobb ellentétek, de hogy én rosszabbra számítottam, és kíváncsi vagyok, hogy a propaganda hogy fogja agyon reklámozni. Szóval biztos, hogy rengeteg reklámot fognak neki adni. Azt nem tudom, hogy én magamtól nem eszembe jutna el, hogy egy Magyar Péter filmre beüljek a moziba, ebben nem vagyok biztos. Talán azért, mert a közélettel foglalkozom, és beszélek róla, ezért lehet, hogy eszembe jutna, de hogy így egy átlag nézőként, főleg most lesz egy film, ami nagyon érdekel, a Hail Mary projekt, inkább arra mennék, de hogy így, na mindegy. Azt gondolnám, hogy egyébként azoknak, akik már túlfáradtak ahhoz, hogy végigolvassák, mondjuk ugyanez a nemrég volt, azt hiszem, egy cikksorozat is, ami ezt fejtegette, hogy hogyan tudott kettő év alatt egy ilyen erőt összehozni a Magyar Péter, azt hiszem talán pont a Telexen, de hogy ezt, akinek nincs kedve elolvasni, annak esetleg egy jó alternatíva, hogy leülsz, és mit én két óra alatt megnézed, vagy nem tudom én, és közben még humoros is, és én így tudom elképzelni, hogy ez a célja, hogyha tényleg kecsapolni akarsz azzal, amit arra jó, hogy a fideszes nagymamádat elvidd moziban. Hát egy kicsit máshogy látja majd. De amúgy itt a Fideszről annyi szó nincsen amúgy. Ez viszonylag pozitív ilyen szinten a film, nyilván a támadások ott vannak néha, de hogy így nem nagyon szól arról, hogy a negatív irányába, a negatív támadásokról, inkább arról, hogy benne van minden ilyen fontos momentum, például említés szintjén. Igen, meg hogy amikor elsétált valahol, hogyan jött az ötlet, meg így családjáról van szó, meg ilyenek, szóval így. De maga a téma viszont valószínűleg, hogyha nem ilyen véres szájú lenne most a közélet, és nem ilyen megosztott dolog, hogy így vannak a, nem tudom, nem lehet elfogadni a két dolgot. Nyilván ez, hogy valami így felépül két év alatt, az mindenkinek, akárha fideszes is érdekes lehet, hogy mégis hogyan növi ki magát valami két év alatt, amikor 16 év alatt nem tudott egy épkézláb ellenzék kinőni. Ez mindenképp egy nagyon érdekes téma, meg azt se vitatja senki, hogy itt azért láthatóan nagyon sok munka van benne, hogy non-stop mindenhol ott vannak, mindenre reagálnak, mm-hmm. és akkor, hogy... De hát ezt tudod, miért van. Ukrán pénz. Igen, az ukrán persze. meg a brüsszel pénz. De úgy pont pénz, ez nem? Látszik amúgy kívülről is, hogyha, ugye, meg nálunk is mindent, ugye, ukrán pénz, vagy nem tudom, vagy nálunk soros pénz, vagy nem tudom. Te kitől kapod, csak, már nem igen, is tudod. Csak hogy, aki viszont tényleg dolgozik, és nem úgy, mint a propagandisták, meg ezek az idióták, azok látja, hogy itt igazából ez nem pénz, ez nem múlt, hogy jól tudsz reagálni arra a közösségi médiában, hogy, nem hogy vannak-e jó ötleteid. Után. Igen, szóval itt nem azt látod Tiszapárton is, hogyha mondom, hogyha nem egy idióta propagandista vagy, hogy mennyi pénz volt ez, mert amúgy itt inkább az ötlet volt sok, meg a munka. Szóval az, hogy minden településre elmenjen, az nem milliárdok kellenek nem. ahhoz, hanem ahhoz kurva sok idő, és idő kell megizni. Szervezés. Ja. Úgyhogy ja, ezt megnéztem, és ennyi. Oké. Hétvégén egy ilyen izén voltunk, ezen a Planet Budapest nevezetű kiállításon. Ja, ezt most vágom, az ott van valahol a... Vasút történeti parkban igen. van. És ez mit tud? Áder János köztársaság? Igen, szóval, hogy már elmentünk, nem az. Megnéztük magát. Ja, meg az alapítványt ő osztanít. Igen, tehát, hogy hát ez ilyen fenntarthatóságról szól, ugye? Igen. Ez neki nagy szívügye volt, ha már a jogállamunk nem annyira. Még teker lejjebb, mert vannak igen. ott még ilyen meglepik. Lázár! Hoppá! Öreg Lázár! Na mindegy, a lényeg, hogy egyébként én jól szórakoztam, egy ilyen érdekes élmény volt ez a Planet Budapest, tényleg egy ilyen nagy kiállítás, ugye a Vasút Történeti Parkban felhúzták ezeket az ilyen buborék dómokat, és akkor abban csináltak ilyen több termes ilyen kalandot, főleg egyébként gyerekeknek van, amúgy vagy hát ilyen tínédzsereknek. Amúgy a legkevésbé eladható, legkevésbé amúgy... szexi dolog. Szóval, ha azt mondod, hogy fenntarthatósági kiállítás, akkor azért nagyon sok embernek nem nedvesedik be. Az a baj, ez egy fontos téma, amit nem lehet jól eladni, vagy nagyon nehéz. Az van... érdekes volt? Ezt nehéz megmondani, inkább az volt, hogy ez a topik volt az alapja egy ilyen kaland történetnek, egy ilyen skifi-szerű dolog, tök jól meg vannak csinálva a díszletek. Jól működik, jó a másik linkre menjél, és akkor ott van több négyféle ilyen sztoriból lehet választani, mindegyik egy kicsit más, de mindegyik ugye a környezetvédelem meg a fenntarthatóság miatt, és akkor itt rendeztek egyébként többek között egy ilyen, nem tudom, vízügyi ilyen állásbőrzét, meg voltak ilyen... De már előadások. Nem, az elején, az első héten voltak ezek, mm-hmm. és most még nyitva van az egész, ahogy ott láttad, ott még 20 napig, mire ez vágottba kerül, addigra 19 napig, szóval még 2 hétig el lehet menni. Full ingyenes, amúgy. Ja. Tehát, gondolkoztam, hogy vajon mennyi milliárdunk ment el erre az egészre. Ez mondjuk ez egy jó kérdés, ezt nem tudjuk biztosan. Az alapítvány, ez a Kékbolygó alapítvány, jó. elvileg a szervezője, és azt mondom, egyébként mint produkció tök igényes volt, a színészek jók voltak, ilyen két karakter kíséri végig ugye a nézőket, és mindig a közepében vagy az eseményeknek, így csinálni kell dolgokat, nem tudom. Szóval amúgy egy izgalmas dolog volt. De hogy mennyibe került ez nekünk? Ez sokba biztos. Nem mindegy, tudom. Ez van. És akkor az egyik, amit még ott van, az ilyen fényképes kiállítás, de azt hiszem, hogy van egy másik, amiről te akartál beszélni. Ja, menjünk tovább, megőrülnek az emberek, ha nem lesz politika. De majd később lesz. Amúgy hétvégén ezt a könyvet olvastam. Mert bár én vagyok megjelölve a felelős szerkesztőnek, nem csak nem én voltam a felelős szerkesztő, csak nem mindenki adhatja nevét ehhez. Én inkább a kreatív része volt, meg a minden, és így egyben még nem olvastam el, és amúgy nagyon lekötött ez a könyv. Igen. Igen, de közben nagyon fel is kurt. Ez a kettő, de hogy így jövő héttől lesz rendelhető, hogy elképesztő, hogy minden fejezet egy ilyen ocsmány lebontása a demokráciánknak. Érted? A első fejezet az, hogy hogyan, jó, az a Simicska, nyilván ez a Simicska az egy ilyen origója a Fidesznek, mm-hmm. de hogy hogyan uralták le a médiát? Jó, elolvastam. Jó, hogyan bontották le a választási rendszert? Jó, akkor ez az országgyűlés, a vészhelyzeti kormányzás, hogy hogyan cseszték szét így a demokráciát, hogyan szüntették meg a népszavazást, és hogyan nyírták ki az alkotmánybíróságot, hogyan nyírták ki a köztársasági elnököt. a Questor botrányban is mit csináltak, és akkor így olvasod, és a rohadt életben. Hogyan figyelnek meg újságírókat, hogyan rakták át magukat a kastélyba. És mind amúgy a szemünk láttára zajlott, mert tulajdonképpen lehetett ezekről hallani. Nagyon érdekes ezt így egyből olvasni, hogy tényleg mennyi mocskos dolgot csináltak, és még most is... De azon... sikerült. Hát mondjuk sikerült a hatalmat megtartani, igen. De sikerült. Úgyhogy majd jön ez a könyv, meg amúgy ugye lesz újra. Ebből is már megjöttek lassan az újak. Hát annyi, hogy update-eltük csak a borítót, hogy egy kicsit sűrűbb legyen, csak ennyi. De a belső az ugyanaz. Verzió 2.0. Amúgy nagyon várom, mert szerintem ez a könyv a legjobb dolog, amit valaha csináltunk. És nagyon érdekel majd, hogy hogy tetszik nektek. Jövő hét hétfőtől, szóval egy hét múlva már lehet rendelni majd. Itt egy cikk, hogy Budapest is megérkeztet a 21. századba. Azért minden szinten nem hiszem, de hogy... Budapest egy jellemzője megérkezett a 21. Igen, a vonaljegyes bérlet helyett elég lesz egy bankkártya, ami nem is tudom, hogy működik ez a rendszer, hogy odaérinted... Ez a százas EN működik. Ja, igen, tehát ami a reptérre megy, és egyébként azt használtam is, full jó. Tehát nagyon meggyorsítja egyébként a felszállást. Tehát tényleg az, hogy kiválasztod, hány darabot kérsz, és odaérinted a kártyádat, és kész van. Más kérdés, hogyha jönne az ellenőr, hogy na, megvagy-e, akkor nem tudnék mit mondani, mert nem ad ki semmilyen papírt, meg tehát elvileg a bankkártyádhoz kötött, és akkor ha megint odaadod az ellenőrnek a bankkártyádat, akkor elvileg azt tudni fogja, hogy te most vettél-e jegyet, vagy nem. Na mindegy, de ez nekem már egy kicsit ilyen netz kategória. Hát, hogy... figyelj, még várnod kell, hogy is 2028-tól fokozatosan indult az új rendszer. Mindig az a bajom ezekkel, hogy ilyen, de jól hangzik, és így az unokám majd használja. Mert nyilván majd tolódni fog 2030-ra. Semmi, de hogy addigra kitalálnak valami teljesen új rendszert, ami valami új technológia. De meg maga azt hiszem, a pályázat is egy évig megy, nem tudom, biztos, hogy nem lehetne ezt gyorsabban. Én értem, hogy sok idő egy ilyet bevezetni, de az, hogy közbeszerzési eljárás 2027 első felében zárulhat. Komolyan erre egy év kell erre a közbeszerzés? Egy egész év. Utána fogják elkezdeni megcsinálni. Főleg egy olyan rendszer, ami már csomó helyen van Európában, biztos vannak cégek, akik ezt megcsinálják. Én nem hiszem, hogy ez egy év. De lehet, hogy annyi, csak itthon valahogy egy utat is felújítani fél év, egy 10 métert. Szóval, na mindegy, nem tudok mindig megbocsájtó lenni, de hogy ez hát akkor... Mindegy, örülj neki, legalább lesz. Nagyon mondjuk örülök. Egyszer már megígérték ez alapján, a cikk alapján, és abból se lett semmi, tehát még az előző előtti. Ja, most leálltak. Itt a tavasz, mi? Végre lehetne bubizni, és most több hónapra leáll. Mert megint újítják. De így nem lehetett volna télen, amikor nem használják az emberek, hanem azt mondták, hogy kezd jó idő lenni, az emberek ráülnének a bubikra. Most leállítjuk nyárig. Most van ez így, hogy nem szereti egy cég a pénzt. Itt az iráni háborúval kapcsolatban van egy cikk, ami elképesztő, úgy látszik, nem mondjuk előfizetre a New York Times-ra, de arról szól, hogy ugye ott lehet fogadni mindenfélére, és nem tudom erről mi a véleményetek, mert ez nekem egy elképesztő sötét világot vetít előre már. Black Mirror-t, hogy gyakorlatilag ugye lehetett fogadni arra, hogy Amerika megtámadja Iránt, Polymarketen lehetett fogadni, és lehetett támadni, vagy hogy mikor támadja majd meg Amerika Iránt, és fogadtak, és érdekes módon pont arra a napra nagyon megugrott az előtte lévő nap, hogy hányan fogadnak arra. Szóval majdnem $1 millió értékben fogadtak emberek így azt megelőző napon, hogy akkor holnap lesz egy támadás, vagy valami ilyesmi, de előtte nem volt ilyen sok fogadás, csak így persze. Előtte így megugrott. Szóval... Ez vágott, hogy ugyanez a tőzsde is. Tehát, hogy a bennfentes infók, amiket hivatalosan illegális használni egy-egy ilyen kormány döntés előtt, de hát ott vannak ezek a Nancy Pelosi, vagy nem tudom mi a túró a neve, az volt egy ilyen, hogy állandóan legyeskedett politikusok körül, és mindig tudta, hova kell rakni a pénzét aznap, amikor valami szarság beütött, és akkorákat nyert. Nagyon jól tippel. Olyan mázlista az a nő, hogy az arcod leszakad. Vastagra kereste magát $1 milliárd, szóval ez régóta megy. Most ez nyíltan... De maga az, hogy bennfentes kereskedelmet is leszarják, nyilván egyértelműen mennek, még büszkélkedett is, valamikor a Trumpnak ott meghívott ilyen milliárdosokat, hogy mennyit kerestek, nem tudom, amikor bejelentette valamelyik vámját, még minden nap jelent be egy vámot, de hogy már arra lehet fogadni, hogy egy ország mikor bombáz le egy másik országot, és nyilván csomóan tudják előtte a kormány közelében, és akkor nyilván ez egy könnyű pénzszerzési lehetőség, de hogy ez annyira szürreális, hogy 2026-ban ott élünk, hogy ilyenekre lehet fogadni atomháborúkra, meg bombázásokra, és abból emberek meggazdagodnak, hogy én ez olyan skifi, mint amit 20 éve megírtak, hogy úristen, hát ez ilyen nagyon elrugaszkodott, és most ebben élünk. Igen. Tudod, mi a mi vicc kategória? A 9-gegen. Na, hagyjál már 9-gegen, nem, csak hadd mondjam el. Jó, hagyjál. Lényeg, hogy ott is 2 héttel korábban már mondták, hogy annyira nem fog tetszeni Trumpnak, hogy nyüstillik ezzel az Epstein ügyel, hogy inkább le fogja bombázni Iránt. És ezek voltak az aktuális mémek. Mit a demokráciát? Igen, és tehát ezt tudni lehetett már, igen. De nyilván, mert ott van az olaj is, meg nem tudom, szóval, hogy nyilván megint minden az olajról szól, úgyhogy ne legyen senki meglepve. Nem tudom, hogy az olajról szól, de nyilván a érdekes, hát a Venezuela, hogy a támadás olaj, után fölment a dollár, Irán, mert olaj. Hát az amerikai olaj többet ér, hogyha nincs iráni. Én nem tudom, ez egész szürreális, hogy milyenekre lehet fogadni, mondjuk itthon ugye nem lehet, már azt hiszem a Polymarket ki van tiltva. De ilyenek vannak, és még milyenek vannak, Csaba? És még milyenek? Hajdú Péter, 25 éve vagyok a pályán, nem gondolom, hogy azzal kellene foglalkozom, mit mondanak a kommentelők. Mondjuk az összefüggés nem értem, mármint, hogy aki csak 10 éve van a pályán, annak foglalkoznia kell. De ugye ez mindig szeretem, amikor valaki arról beszél, hogy mekkora király mióta van a pályán. Inkább az érdekes, hogy most ő átigazolt a Mandinárhez, ami kurva fontos volt. Csak egy kérdés. Lehet, hogy boldogtalan leszel. Hát leszek. De te is azt mondod mindig, hogy nem érdekel, mit mondanak a kommentelők. Hát ez más érdekel, de nem szabad arra, hogy mondjam, hogy van egy bizonyos szám, mondjuk 100 000 fölött néznek, mondjuk napi szinten, akkor ott már nagy általánosságban le lehet szűrni dolgokat, hogyha valamire mindenki azt írja, de hogy így én is látom mostanában, ugye sok változás van, jól van ez itt terén, és akkor látod, hogy az egyik azt írja, hogy ez jó, másik azt írja, hogy ez nem jó, harmadik azt írja, hogy ekkor szereti, harmadik azt írja, és igazából a vége az, hogy minden jó, és mindennek az ellentétét olvastad, szóval igazából nem vagy előrébb. De hogy inkább az a baj, hogy nem lehet azt várni, hogy majd a kommentelők alapján megfejtett, hogy mi az, egy jó műsor, vagy mi hogy kéne alakítani egy műsort, mert nem nekik kell érteni hozzá, hanem neked. Igen, és neked előre kell gondolkozni. Szóval ez egy másik dolog, de hogy attól még nyilván vannak visszajelzések, amit meg kell nézni és beépíteni. De hogy sajnos tekintve, hogy minket azért nagyon sok fideszes troll is mostanában betalál, jön, nem tudom, kik jönnek, azért azt se kell, hogy a kedvem szegi a dolgoktól, amikor mindenféle válogatott dolgon el vagyok küldve a bús picsába. Meg érdekes amúgy, ha már kommentek most például, ugye járjuk az országot, és kikerülnek ezek a utcaemberi interjúk, és akkor felkerülnek egyéb helyekre, akár az Erhangerire, és ott megnézem, hogy mit írtak a videókról, és annyira furcsa, hogy itt tényleg az van, hogy kimegyünk az utcára, és így megyünk, mindenkit megszólítunk, és akkor így kb. Így nagyjából mindenkit bevágunk, aki megszólal. Nagyon ritkán van, hogy valakit nem vágunk, de az valószínűleg valami más miatt van. Technikai. Ja, de hogy próbálunk azt, hogy mindenki, aki megszólalt, az legalább egy-két mondatot mondhasson. Nyilván valaki hosszabban beszél, valaki meg kevesebbet, csak azt kell olvasnom, hogy direkt hergelünk, meg hogy na, az érdekes, hogy miket nem vágtak be. Nem, az nem érdekes. Az akkor nem érdekes részek. Mindenkiből próbáljuk az eszenciát berakni, meg hogy legyen egy íve az egésznek. Nagyon furcsa, hogy ez egy buborékon kívüli világ, és az emberek, ahelyett, hogy elfogadnák, hogy sajnos igen, emberek így gondolkoznak, vagy így élnek, vagy nem mindenkit lecsöveseznek, vagy csak csöveseket. Nem, magyar ember így él, így néz ki, ilyeneket gondol, és értem, hogy nehéz ezzel szembesülni, de ez Magyarország. Az átlag ember nem tájékozott. Nem tájékozott, de szerintem amúgy nem csak Magyarországon, a világban sem. Alapvetően a 8,5 órát dolgozol, még a fölé bele van rakva, mondjuk ingázol, meg nem tudom micsoda, ott a háztartás, meg a gyerek, meg a nem tudom micsoda, a francnak sincs ideje most összehasonlítgatni az egyik híroldal, mit írt a másik, ehhez képest akkor vajon kitalálgatni, hogy mi az igazság, meg nem tudom, szóval én teljesen megértem, hogy az átlag embernek rohadtul nincsen erre energiája, meg igénye, illetve igénye még lehet, hogy lenne is, de kurva nehéz kiválogatni azt, hogy tényleg honnan tájékozódjál, mi az, ami hasznos információ, mi az, ami csak ilyen felesleges zacc az agyadban, nem lehet egy embernek mindennel foglalkoznia. Abszolút. Nem, lehetetlenség. Ezt teljesen megértem, mert az, aki így rá van kattamba a közéletre, mint mi, az nem az átlag. És csomószor így beszélek emberekkel az utcán, és egyszerűen látszik, hogy aki nem ilyen kórosan rá van kattamba, mint az Erhangeri vagy mi, ahhoz eljutnak foszlányok. Uh-huh. De hogy nem az van, hogy meghallgatják az összes közéleti műsort, meg a vétót, meg a nem tudom, a kampánynaplót, meg mindent, és akkor így up to date-ek, hanem az embereknek tényleg alapvetően azért erre nem sok ideje jut. Több szerintem, mint régen, most azért nagyon felbojdult. Mi az, ami szerintem nagyon, nagyon nagy probléma? Az, hogy az ember alapvetően mindig azt az opciót választja, ami kurvára kényelmes. És ezért van az, hogy a tévét már megszoktuk az elmúlt 3-4 évtizedben, hogy az kényelmes, az bekapcsolod, és akkor így megy. És nem kell utána járnod a híreknek, csak átkattintani egy másik csatornára, és akkor ott elmondják neked, hogy mi van. És ez a fajta kényelem, az, ez megakadályozza azt, hogy te tényleg megkeresd a híreket, és kitaláld, hogy, hogy vajon az igaz volt-e, amit amúgy a tévében leadtak, mert nincs rá igényed, hiszen neked már ott elmondták, hogy mi van. És az bőven elég mindenre. És ez az, az, ami nagyon nehéz, hogy nem tudod kényelmessé tenni az embereknek ezeknek a fajta híreknek a befogadását. Mert ahhoz már akkor meg kell keresni a csatornát, neked energiát kell abba belefektetned, az amúgy is kevés energiádból, hogy te utána járjál ilyen híreknek. Igen, és közben a kényelmes meg az, hogy nyomják a propagandát az arcodban, ostop a saját pénzedből. Itt valaki írja, hogy azt hittem, hogy jobban bejártjuk Békés Csabát, 2 utcát, meg 3-4, szerintem nem 3-4 ember volt Békés Csabán, szerintem 20 emberrel biztos beszéltünk, de hát elmentünk a vonatállomástól egészen a főtérig, és vissza, és amikor külső utcákba mentünk a panelek környékén, senki nem nyilatkozott nekünk, úgyhogy nyilván egy ilyen videó az olyan, hogy olyan helyeken mész, ahol csomó ember van. És egész nap föl alá járkálunk a városba, de általában mindig a buszmegállók, a vonatmegállók, meg a főterek, meg a főutcák, ahol így megállnak nekünk az emberek, mert ott van elég ember, hogy folyamatosan. Az nincs benne a videóban, hogy oda megyek rengeteg ember, hogy nyilatkozzon, és a nagy része azt mondja, hogy nem. Ez ilyen, ez sajnos. Ez egy ilyen visszautasítós igen. Szakma. Hát ez igen, ott vastag bört kell növeszteni. Mindig eszembe jut a Hanna, amikor először elutasították, hogy nem adnak neki interjút, és azt mondta, hogy milyen rossz érzés. Nehéz lehet ezt megélni. Nem akar veled beszélni egy férfi. Meg az a furcsa még ebbe, ezt még hozzátem, hogy mindig ilyen kiemelik, milyen lehangoló. Még a Veszprémire is azt mondták, hogy milyen lehangoló, miközben az ember így nagyon szelektál a figyelme, és lehet, hogy több mint a fele az embereknek változást akar, és tájékozott, de megjegyzi azt a kettőt, aki mondjuk nagyon vérfideszes, és nem nagyon tájékozott, miközben az arány nem ez, csak hát valamiért az emberekben mindig az marad meg, ami negatív, vagy ami felkúrja, de attól még nem így van. Nyilván egy csomó nyilatkoznak, akik változást akarnak, csak nem azt jegyzik meg. Ja, hát a Győri. A Győrit azt nem én csináltam, azt a Barnáék előző héten Győrben voltak, és az lehangoló lesz, azt mondta. Pedig Győrben, bazzek, a Győri fideszest, azt tényleg nem értem. Most ne arra, hogy már előre. A Győrben, ahol most gyakorlatilag tény, hogy a fideszesek fogták, és elloptak milliárdokat, és nem tudnak vele elszámolni, és még így is elképesztő, hogy vannak fideszesek Győrben, és vannak. Én nem is lehet, értem. Kaptak belőle. Hát, vagy kapni fognak. De meg lett ígérve. Átlagem, mert nem kap semmit. Ja, igen, ezt elfelejtettem. Nem úgy, mint Hajdú Péter, aki kapott egy ajánlatot, bár próbálom, felolvasom ezt a nyilatkozatát is, mert így kicsit össze-vissza beszél szerintem már. 25 éve vagyok ezen a pályán, nem gondolom, hogy nekem azzal kellene foglalkozni, amit mondanak a kommentelők. De ha megnézzük az arányokat, mondjuk kapok egy posztra 25 000 lájkot, nem hiszem, hogy sokra kapom úgy. Abból 2-3 000 ember szénnégy aláz, az arányok nem olyan rosszak, még így sem. Ugye ez már baromság, mert az, hogy 25 000 a like, meg a komment, az tök más. Uh-huh. Kommentek közötti arányt kéne nézni, mindegy. Uh-huh. Ez, nyilván lájkon is sokkal egyszerűbb, mint beírni valamit. Yeah. Azt gondolom, hogy észérvekkel igazán nem nagyon tudnak támadni. A személyeskedésre nem szoktam reagálni. De amikor valaki leírja, hogy szolga vagyok 2 L-lel, alig várom, hogy valamit írjak erre, hogy miért kocsmába járt, és miért nem iskolába. Ezeket nyilván megteszem. Megteszi a szükséges lépéseket. Ennyi, beírja, igen. Hogy miért kocsmába igen. Jár. Ha valaki veszi a fáradtságot és tényleg leírja, az érvkészlete nem abból áll, hogy a kurva anyámat, akkor is előfordul, hogy elmagyarázom az én álláspontomat, vagy hogy én miért látom ezt így. Na, szóval átment a Mandinerhez, amúgy rögtön esett a nézettség, és teljesen olyan igénytelen a... Ezt meg akarom mutatni, de hogy... A Mandinert. Igen, és azt mondta, hogy hát de régen hívták a tévéhez is, és hát a Mandiner is, nyilván a Mandiner, ami nem tudom miből működik, hogy le tud igazolni egy ilyen nézett embert, mint a, hát valamennyire nézett embert, mint a Hajdú Péter, azért... Így az egybe lopták a válságstába. Hát nem. A sajtó... Ja, megjelent egy új doksi film a Mandineren, a sajtóvadászat, és arról rinyálnak benne a bohárék, hogy őket üldözik, és már 16 óra alatt megnézte 8000 ember, hát ez se lesz a legnézettebb dolog, de nézd, ez az igényt. Nézd, hogy néz ki a stúdió. Mi ez? Mi ez a Mandiner meg Frizzi? Hogy néz ez arany, ki? Arany, gyémánt, csillogás. Minden. Na, nagy igazolás a Mandinernek amúgy a Hajdú Péter. Pont illik ez a brancshoz. Én is ezt akartam mondani, hogy amúgy nagyjából még a fölállt, világ. Fölszállt a, nem tudom mi lesz. Tényleg, így most már tényleg mindenki a Mandineren van, aki... Aki számít. Ádám, te mikor mész a Mandinerbe? Most nem leszek. Még egy nagy témánk, politikával kapcsolatos, hogy véget ért az aláírás gyűjtés pénteken. Nézzük, hogy ki az, akinek sikerült a dolg. A Fidesznek sikerült, Mi Hazánknak, Tiszának, ez a három párt, ami össze tudta gyűjteni minden körzetben az aláírásokat. A DK az majdnem mindben össze tudta gyűjteni, az MKKP az meg 80-ban, és ennyi. Többen is beadták, végül nem lett meg annyi aláírásuk, mint amennyi kellett volna hozzá az országos listához. Ennek a nagy vesztese, úgy látom, a Jobbik. Szóval az, hogy a Munkáspárt 70 körzetben elméletek össze tudta gyűjteni, hát bocsánat, hogyha ezt nem hiszem el. Már ne haragudj, nem hiszem el. Nem tudom, hány Munkáspárt pultot láttatok, szerintem ez teljes kamu. Én ezt gondolom. Nem hiszem, a Jobbik ez is a nagyon furcsa, hogy össze tudod gyűjteni 68-at, szóval meg a Néppártyán 37 körzetben 500 aláírást össze tudod szedni. Nem hiszem el. Bocsánat, tényleg. Azt láttam, hogy az MKKP nyilván megvan a véleménye mindenről, de hogy ők tényleg pultoztak mindenütt, meg nyomták. Nyilván az meg másik kérdés, hogyha ennyire kaparni kell azért, hogy meglegyen a minimum, hogy országos párt legyél, akkor vajon mennyire reális ez a 300 ezer szavazó, sem mennyire, de mindegy. De hogy legalább azt láttam, hogy ők kint voltak, de hogy Munkáspártot, Jobbik az talán van, de hogy Néppártya meg Munkáspárt pultokat mennyit láttatok? Így sok felől néznek az országban. Bárki látott Munkáspárt aláíró gyűjtőket? Vagy ez hogy van? Nem. Én nem láttam, de nem is nagyon figyeltem. To be honest, nem kerestem. Lehet, hogy emiatt. De a többieknek a pultjaival azért azok szembe jöttek. Igen, szóval ez elképesztő, és akkor igen, a Jobbik elhassalt, és akkor szomorúan bejelentette, hogy ez akkor most nem jött össze. Egyszerűen sokkoló. Sokkoló, hogy az ember tudja előre mindig mindenki, kivéve az a párt. Szóval ez teljesen egyértelmű volt a Jobbiknak, hogy ez semmi relevanciájuk, semmi szükség nincs már rájuk, és itt előadják, hogy pedig ők nagyon küzdöttek a rendszerváltásért, de hát úgy látszik, nincs rájuk igény, vagy nincs annyi, de hogy attól még ők, az a kedvencem, hogy... Ja, nekik is volt azért egy erős felívelésük, és aztán utána egy ideje nem nagyon lehet róla semmit hallani. Hát a parizeres csávó elment onnan, és azóta már... Azóta vége van. Igen, átment a DK-ba, ahogy kellett. Hogy kellett. És az egyéni jelöltjeik azok továbbra is küzdenek a rendszerváltás. Azt nem értem, hogy akkor mire számítanak, hogy úgy felsültünk, mint a rohadt élet. Pár éve még óriási párt voltunk, most meg a országos listát nem tudunk állítani. Mit várnak az egyéni jelöltjeik, akik még el tudnak indulni? Mit várnak? Tényleg? Mit várnak? Nem tudom, dolgozni akarnak. Nem lehet ennyire vakon lenni. Ott a legkésőbb szembe jött velük a valóság, hogy nem tudtuk összeszedni az aláírásokat, de azért az egyéni jelöltjeink majd még dolgoznak a rendszerváltásért. Nem igaz, hogy ez nem tűnik föl nekik, hogy nincs rá igény. Nincs hova tovább. Itt több cikk jelent meg a Kutyapártról is. Jó napot, a Fidesz irodából küldtek, hogy jöjjek nektek aláírni. Hát a Népszava ezt írja, hogy volt ilyen, aki ezt mondta, hogy azért a Fidesz irodából elküldték az MKKP-nek aláírni. Én nem tudom, hogy ez igaz-e, de... Hát ez egy hekkelés lenne? Nem hekkelés, valaki... nyilván a Fidesznek az érdeke, hogy a Kutyapárt el tudjon indulni, amúgy, vagyis hát szerintük nem. Szóval valami 300 ezer szavazót vizionálnak, de mondjuk tegyük fel, hogy a Tiszának meg van 3 millió. És a Tisza az, aki így első órákban össze tudta gyűjteni az aláírást, uh-huh. Úgyhogy tényleg elfogytak az íveik, szóval így óriási hype volt az elején, uh-huh. És akkor te hogy tudsz magadnak vizuálni tized annyi szavazót, hogyha százszor annyi idő alatt se tudtad összegyűjteni az aláírásokat? Én úgy érzem, hogy ez egy ilyen meggyőződéses dolgozás, hogy figyelj, akit lehet, még összeszedünk, csináljuk, és akkor majd kijön belőle valami. Nem adják föl csak azért, mert valaki jobban teljesített. Én valami ilyesmit érzek emögött. Nyilván ez az időkeret áll rendelkezésre, az alatt megcsinálnak, amit akarnak, ja. És ennyi. Szóval, hogy én nem érzek ebben ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen teljesen illegálisnak, nem érzem ezt az egészet, csak nem illegális. Nyilván nem. Látszik valamennyire, hogy mi lesz belőle. Nagy Dávid szerint a Tisza hasonló gyűlöletszum, amit zúdít rájuk, mint amit a Fidesztől is kapnak. Ilyenet mond a Nagy Dávid, azt szerintem a Fidesztől nem kapnak, sőt, vannak fideszesek, akik kifejezetten kiállnak a kutyapárt mellett, ez is gyanús kéne, hogy legyen. A Magyar Péter kb. Egy beszédében említette meg a Radna írt ki valami, de hogy azért a gyűlölet cunami, tehát eljátszák az áldozatot, szerintem annyira nem kaptak, inkább a saját szavazóiktól kapják, amit nehéz feldolgozni. Ez még hogy a pártigazgató ugye távol maradt, és akkor ebből csináltak egy mémet, hogy nem tudom, nem olvastam, nincs rá időm, ezt osztogatják, és akkor ki kell nevetni, és kész. Egyébként ez egy bizonytalan szavazóknak tett gesztus, nem tudom mi, hogy mémet csináltak abból, hogy a saját pártigazgatójuk leszarja az egészet. Az egész szürreális nekem, oké. Az a kedvencem még ez csak, hogy kedvencem ugye a Kampány Richard, az a nagyon vicces figura, és őt is keresték a telexesek, hogy interjút csináljanak vele, de sajnos egyeztetés közben kiderült, hogy Kampány Richard közben hazament, mert napszúrása lett. Megsütött a nap. Februárban. Ó, csak nem egy kis tütüke. Istenem, néha az emberre nehéz az a munka dolog. És hát, hosszú ideig volt a tél, és érzékenyebb rá az ember, egyszerűen megsüti a nap, nem érted? Hát előfordul, meg nyilván ez hír, amit nem tudunk kikerülni, de hogy sokat nem tudok mondani, kontroll írja, Csoki politikus lett, 49. helyről is bejutna a parlamentbe, úgyhogy elméletileg rajta van a MKKP listáján, a 49. helyen, ami, hát, aminek nem tudom, mi értelme van. Mármint, hogy az inkább csak ilyen szimbolikus, de hogy akkor papíron mégis politikus lettél, de úgy lettél politikus, hogy nincs értelme. Szóval így igazából megint egy esetleges bejutásból sem részesülsz, de közben politikus lettél. Nem értem ennek a koncepciót. Azt úgy mondod ezt a politikus szót, hogy közben van egy kis ilyen öklendezés. Hát nem, de nyilván, hogyha rajta vagy egy párt listáján, akkor az politikus vagy onnantól kezdve. Ja, csak okay, nem kapod fejl. Meg a vele járó pozitívumokat, és ja. Ezt nem értem. De jó, hát akkor ezt... Jó, hát 4 év múlva meg lehet próbálni egy magasabb helyről indulni. Ja, hát szóval azért ez friss leigazolás, vagy nem tudom. Nem tudom, mi lesz 4 év múlva kutyákkal, én nem tudtam, hogy ez lesz, de amúgy nem is lepődtem meg annyira. Hát a legjobbakat. Sok szerencsét kívánunk hozzá. Hát a kutyáknak? Én már 1000 éve nem arról beszélek, hogy a kutyapárt induljon-e vagy sem, hanem azt nem látom, hogy mi az, amit ő ajánl, amiért érdemes rájuk szavazni. De ez már az én bajom. Én nem tudom, hogy néha láttam ilyen izéket, most pont a hétvégén volt egy ilyen, hogy nem tudom, hogy az még szavazópult volt-e, mert azt mondod, hogy pénteken lezárult a szavazás. Péntekig gyűjtötték, pénteken le kellett, nem tudom menni. Mindegy, én a szombaton láttam ott egy ilyen izét, egy ilyen kutyapártos valami kitelepülést, de szerintem az nem, tehát az már nem szavazatgyűjtögetés volt, és onnan bement egy csaj a rossz mamba, és akkor mondta, hogy egyébként ők gyűjtenek, nem tudom, hátrányos helyzetű nőknek, ilyen tisztasági eszközökre, meg nem tudom én, és nekem ez az, amiben a kutyapárt erőssége volt meg, hogy felkarolnak ilyen kisebb ügyeket, és azokat csinálják, és hát akkor azért tesznek. Civil szervezetek. Ja, hát igen. Civil szervezetek tök jók lennének. Pártként embereket kéne megszólítani, abban láthatom most nem ügyesen. És akkor itt a sorrendben viszont a kutyák lesznek az első a szavazólapon. A Tea párt valószínűleg nem lesz rajta, mert kiderült, hogy az nem sikerült annyira, mint gondolták. Tisza a második, mi az DK, munkáspárt, az se lesz rajta végül. Fidesz lesz a legalul, ami most nem tudom, mi a pszichológiai ennek, hogy ez számít-e igazából. Nem jobbra? Hát ilyen két oszlopba szoktak lenni, nem? Bal, jobb. Nem emlékszem. Régen volt az utolsó szavazás. Most és még azt is megtudtuk, hogy ami nagyon furcsa, hogy 3 esélytelen párt vállalta milliós bírságot, és megtartotta az ajánlóíveit. Amit kitöltetlen ajánlóíveket vissza kell adni, különben fizetni kell mindegyikért, azt hiszem 1000 forintot, de hogy inkább kifizetik a milliókat, mint hogy visszaadják. Ezekkel lehet szerinted valamit még nem utána kezdeni? DK nem adott vissza majdnem 1000-et, a kutyapárt 600-at, a szolidaritás 220, nem, ezekkel nem tudnak elszámolni. Most néha biztosan valamik elveszik, mert Fidesz 30-at, a Tisza 9-et nem adott vissza, de hogy veszik el 1000 ajánlóív. Mindegy, hát a DK-nak van pénze, hát mindenhol a DK-ban kiplakátolva, szóval azt látom, hogy... Meg se kottyen nekik ez a 918. Úgyhogy ez hát vagy elfelejtette az Oli visszavinni. Mondták neki, hogy figyelj, ezt majd vidd vissza pénteken, az lebetegedett. Úgyhogy rajtuk maradt a 918 drága szavazóla. szokásos fideszes vergődés. 45 szavazattal győzött a Fidesz jelölte Kazincbarcikai önkormányzati időközin, és már úgy adják elő, hogy legyőzték a Tiszát, miközben a Tisza nem indult ezen a választáson. És, hát akkor legyőzték hogy, valóban. Hogy elképesztő. Amint múltkor volt az, hogy a Kubatov ráírta, rá photoshopolt a másik kettő jelöltre, hogy Tisza. Kettőre rögtön. Szóval most úgy adják elő az egészet, a Kazincbarcikán nyertek 45 szavazat, hogy gyakorlatilag itt óriási egy fideszes győzelem, és ez lesz az országgyűlésen is. Szóval így pont tudnak győzni úgy, hogy nem indul a Tisza. Igen, hát de így igen. Szép nyerni, nem? Innen szép nyerni. 23%-os részvétel, az nem sok. Az nem sok. Mindenkit érdekelt. Hatalmas győzelem Kazincbarcikán időközi választáson. Valóság versus Tisza 2-0. Írta Orbán, érted? Kazincbarcikán elmegy választani, nem tudom hány ember. 658, és ebből így újjonganak a Fideszben, hogy jó. Ádám, a kis győzelmeket is meg kell ünnepelni. Az jogos, de hogy ennyire nem szokták amúgy. De most muszáj. Ez a legjobb. Nyilván a propagandisták is elkezdték ünnepelni. Tisza párt jelöltjeit mondták, miközben nem volt. Igen, Mencer Tamás szerint a vesztes jelölt tagja egy helyi Tisza szigetnek, ami biztos így van. A Bohár egy másik posztjában pedig odáig ment, ez a kedvencem, hogy az eredmény miatt a Medián igazgatójának Hannennének lesz nehéz estéje. Mivel most ő az új jelenség, mert a Tiszát mérte ugye nyertesnek. Ja, igen. És mivel egy tök más választáson, ahol nem indult a Tisza, a Fidesz nyert, ezért most a Hannenre nem fog tudni aludni szerintem. Hannendre, ezt jól megjártad. Ja, hát ezt megkapta a Hannendre. Ó, szegény. Ő most a nagy ellenség, mert 20%-kal vezetett a mérésükön a Tisza. Tényleg, bazzeg, mindenkire haragudni, amikor egyszerűen csak tények vannak közölve, így lerakva eléd, és így haragszanak nem fideszesek a tényeket a fideszesek. A valóságra. Nem, a tények nem jó. A párhuzamos univerzumnak ez egy olyan szintje, hogy akkor legyél mérges, bazzeg. Na. Új hír, hogy a fideszes német Szilárd lány a konzulat Malajziában, gratulálunk neki az új munkájához, egy fiatal lány. Amúgy ez egyik legjobb ilyen pozíciók, nem? Amikor el lehet küldeni a rokonokat, meg a haverokat, kaphatnak egy jó konzuli munkát valahol. Konzul azért. Malajziában én is szívesen ott kapnék, Malajziában. Kurva jó hely, ja. Amúgy. És neki milyen végzettsége van ehhez? Aha, énektanár. Énektanár. Aha. Hát most miért? Jó. Ezért csak gondoltam, hogy valami köze van esetleg a politikához, vagy... Miért szerintem? A német Szilárdnak milyen köze van a politikához? Jogos. Legalább jogos. Valamit tanult, énektanári diplomája van. Madrigál komédiák témakörében írta a szakmát. De hogy már korábban is volt állami állása, de ott legalább a szakmába vágott. A rádió énekkarának volt egy művészeti titkára. Most már úgy tűnik, hogy a Kuala Lumpurban konzul. Amúgy ez... Most végül is én is ugathatok, de nekem sincs semmilyen videós előképzettségem. Azt hát igen, de te nem is az állami pénzzel mentél konzulnak. Ja, szóval. Az igaz. Szóval ja, értem, hogy most ide ültettem a Csaba barátomat, de hát akkor max majd a saját cégem megy csődbe miattad. Dolgozom az rá. Már, de hogy nem az állami pénzen. Ilyen hosszú nyaralások. Ha már a csóró egyetemistáknak nincsen a legtöbbnek ugye Erasmus, akkor megoldották a fideszes fiatalok maguknak, hogy ők akkor igen. Kimennek konzulnak. Amúgy én is én nagyon adnám, hogy nem akar a Tisza valami tájföldi konzulnak. Valami jó idő van mindig. Jó. Figyelj, igen, én is adnék. Perúban ott ezek ilyen ködös sziklák között ülni. Nem énekeljek, ahol szívesen lennék én is mindenféle konzulnak. De hát úgy látszik, hogy ezek már megvannak. Figyelj, örülök, hogy szép időben lehet, meg biztos jó helyeken vannak, de hát érdekes, hogy így múlik, hogy már fideszesek... Nagyon csúnya az a mondatot. Mi? Azt pedig onnan lehet tudni, hogy a Kuala Lumpurban fuvolázó virág bizonyosan német szilárdlány. Na csak ez a mondat eleje. Csaba! Kussoljál már! Csúnya! Most azt nem, ez az új hír, hogy Magyar Péter felemelt egy szurikát. Ezt ezek... imádom. Szeretem a cikk címét, hogy a Magyar Péter felemelt egy csóri szurikát. De tényleg csóri, mert csóron emelte föl. Legalább ilyenek is történt. De hogy miért visz egy Magyar Péter beszédre, elviszed a szurikátádat? Amúgy az... Hát figyelj, ha lenne egy szurikátám, mindenhova vinném magam, ne idegeljél. De ezt lehet ilyen? Hát nem tudom, miért a kutyádat is elviheted? Én a mazsolával üldögéltem kocsmában, meg nem tudom, én elvittem mindenhova. Annyira cuki. Csak így lehet szurikát a háziállatnak? Amin? Hát nem vagyok biztos benne, biztos, hogy engedélyköteles, mert azért ez egy egzotikus állat, és azokra kellenek ilyen mindenféle szabályzások, de szerintem őt az állatkertből hozták ki, azt hiszem, hogy nem tudom, Aigner Pollinak hívják a szurikátát. Jó, hát azért az érdekes. Azért ez az oroszlán király vibe, ezt én szétadom. Ja. Ez történt, ha már Magyar Péter, akkor elég durva tömeg volt Pécsen. Vagy Pécset? Hát Pécsen azt írja 444. Nem kell azt mondani, hogy Pécset. Én a Pécsen nem... is elméletek jó. Én ilyen tudja már irodalmárokkal nem csatározok, mert hülye vagyok. Igen. Úgyhogy nyilván majd megszakértik a Deák Dani pénisz szakértők, hogy mennyire kevés ember volt, de hát azért ez jól néz ki. Én csak itt ilyen ilyen pontokat látok, mint nincs ember. Jó, ez az úgy tűnik, hogy ezt azért nehéz azt mondani, hogy nem érdekelt az embereket. Ami jó látni, hogy ennyi ember. Azért olyan jó idő még nincs, de hogy az, hogy ennyi embert ki lehet vinni az utcára, az azért nem mindig ilyen pozitív érzésekkel tölt, hogy talán lehet itt változást. Hát most már nagyon sokan megunták ezt az egészet. Ez az, ami az egészből, de hogy a filmből ez volt a tavaszi szél, hogy mi a film, hogy így azt éreztem, hogy a Fidesz által felállított játékszabályokkal, a Fidesz által kitalált támadások, az egész pálya ki van alakítva, hogy a Fidesz bárkit ledaráljon és szétszedjen. Uh-huh. Ezt, hogy a Tisza így meg tudta fordítani, és nyilván az eddigi ellenzék sokkal kompetensebben tudtak ezekre reagálni, és ezeket a játékszabályokat kikerülni, vagy a saját irányukba fordítani. Nyilván csomó kreatív dolog volt, ami ellensúlyozza azt a sok média ellenszelet, meg mindenféle ellenszelet, amit kapnak. Hogy azt éreztem, hogy ezt így lehozták, ezt nem nagyon látom, hogy lehet jobban lehozni. Hogyha ez most nem lesz meg, akkor nem látom, hogy valaha hogy lehetne meg. Uh-huh. És ez a pozitív, hogy lehet, hogy végre változás lesz, de közben, hogyha így se lesz változás, akkor már tényleg azt hiszem, hogy akkor igazából itt nem lesz soha. Elbuktunk. Nem? Aha. Valamiért ez az érzés. Aztán lehet, hogy közben meg nyilván a Fidesz szavazó tábora már nem nagyon fog nőni, szóval, hogyha mondjuk még ellenzékbe lesz a Tisza, akkor is lehet, hogy 4 év múlva még nagyobb esélye van. Uh-huh. De akkor is azt érzem, nem hogy... Nem akarjuk megvárni, mert igazából még 4 év ebből, ezt már... Édes Istenem, nem, köszönjük. Tehát, hogy... Ja. 22-ben szerintem nem volt ez a mondás. Akkor is akkor... rossz volt a helyzet. Rossz volt, nem azt leérezt azért a kampányon, hogy ez egy tökéletes minden szinten. Ez se tökéletes, de hogy azért itt nagyon sok dolgot sikerült megfordítani. Ott olyan az volt, hogy hát ez van. Na, de azért nagyon-nagyon rátett az is, hogy azért bejött közben a háború, minden a triplájába kerül, és hogy ígérgették, hogy meg lesz fékezve itt mindenféle módon az infláció, meg a nem tudom, és hosszú távon nem történt lófas se. Meg mindig 1600 forint egy doboz kurva narancslé, az idegeimmel játszik minden akkor nap. Akkor igyen narancslevet! Facsari így magadnak. Van, így van, jó, tudom, persze, igyak vizet, mert az az egészséges. Úristen! Jó, de bazd meg, csak azt mondom, hogy volt egy életminőség, ami így porrá lett, és azóta a Fidesz mindent csak ígérget, és lófasz nem történt, és szerintem ezt érzik az emberek részben. Oké, hogy nagyon jó a Tiszának sok nyilatkozata, meg ahogy ezt az egészet nagyjából visszaverték, és az emberek tényleg, van ez a messiás igény, ezt ne tagadjuk le. Már azt igen, gondolom, hogy valaki végre csinál valamit ez ellen az egész ellen, van benne egyfajta ilyen várakozás, hogy na, akkor mutasd meg. Az sem kell annyira messiás, mert az, hogy az ember annak körül, hogy végre van egy kompetens ellenzék, azt nem, és azt rögtön össze, ezért, hogy jó, akkor szektárs messiás, de nem örülhet az ember, hogy végre nem a Gyurcsány van, meg egy Istenem. Inkompetens barom ellenzék, azért de. Ennek lehet igen, örülni, így azt mondani, hogy jó, na hát az... Abszolút. Jó, de azt mondom, hogy egy csomó pozitívuma van, meg lehet fogni ilyen irányból, olyan irányból, de egy csomó oka van annak, hogy egyébként ez most így működik, és én is azt remélem, hogy végre lesz valami. Hát... Még. De 4 éve is azt mondtam, csak azt szeretném, hogy ne kizárólag a Fidesz üljön a parlamentbe. Ennyit szeretnék. Jó, tehát sokra mentünk. Nem csak a Fidesz ült, csak sok dolgot nem tudtak csinálni, de hogy ha mégis a Fidesz nyer, amúgy az, ami rájuk fog rohadni most már tényleg a világ összes hitelét felvettük. Én nem tudom elképzelni 4 évig, hogyha ezt tovább kell vinniük ilyen államadóssággal. De ezt 4 éve is eljátszották. Igen, de most már, de látszik is, de hogy látszik már is, szét van rohadva minden. Ha még 4 évig kell minden. Ezt vinni a Fidesznek, azért nekik is fel ezt adva lecke. Hát igen, de konkrétan ezt néztem, hogy a legutóbbi választás után, ott is elszórták az összes pénzt előtte, ígérgettek mindent, fűtfát, és 2 hónappal azután, hogy megnyerték a választást, elkezdték növelni a mindenféle adókat, mert addigra már világos világos lett, hogy kurvára kiürítették az államkasszát, és nem győzték visszaszedni itt-ott a mindenféle kifolyó pénzeket, és akkor utána jöttek még ezek a kölcsönök, meg nem tudom micsoda, nagyon faszán megcsinálták, mert egy idióta, rövid távon csak a harácsolással foglalkozó bagázs, borzalmas. Igazából az rémiszt meg, hogy ha még 4 évig lenne a Fidesz, akkor vajon az Unióban fejezzük be azt a 4 évet? Nem. Ez a, meg az, hogy ennyire most ez az ukránozás, amit most nyomnak, meg az egész narratívájuk, gyakorlatilag a Fidesz most már nyíltan ilyen putyimbáb. Szóval itt már nem lehet azt mondani, hogy itt nem. Ez már teljesen, szinte nyíltan beismerik, hogy ők Putyin érdeket hát kiszolgáló a nyilatkozatok, ahol így megkérdezik tőlük, ugye, a hogy... propagandát terjesztjük, a orosz propagandát a állami pénzből, az Origón. Fordítatlanul. Most már Zelenszky van a plakátokon, hogy nehogy ő nevessen a végén. Miért? Putyin nevessen, bazán, mindegy. Szóval, hogy így már gyakorlatilag teljesen nyíltan egy ilyen oroszt támogató a Fidesz. És ez rémiszt meg, hogyha ez lesz megválasztva. Nem nyíltan, mert még nem, még, hát, még mindig nem mondták aki, ki. Aki nem mondták tájékozódik, ki. Annak teljesen egyértelmű, és ez megrémiszt, hogy ennyire nyíltan lehet orosz párti valaki, és orosz érdekeket kiszolgáló, mert mindig az fáj neki, hogy hogyha mondjuk nehogy egy orosz milliárdosnak befagyasszák a vagyonát, azért tud harcolni az Orbán az Európai Parlamentben, meg az ukránok ellen hangol, miközben most loptunk el tőlük több milliárd forint. Ugye, ez innentől teljesen legálisan menő pénzszállítót lefoglaltunk, amikor ezt ez tudtuk, hogy menni fog, a NAV is tudott róla, és lefoglaltuk a pénzt, és elküldtük az ukránokat, hogy most értem, hogy hergelünk az ukránok ellen, de hát épp elloptunk tőlük több mint 20 milliárd forintot, teljesen jogtalanul, az sem egy jó. Leszólt a főnök. Hát igen, itt már nehéz a magyar érdekeket látni ebben. Jó, hát most ez egyszer tényleg jó, hogy nem csak a néptől lopnak, hanem most már az ukránoktól is a Fidesz, de hogy végre azért... nem tőlünk, örülj már egy kicsit. Ja, de jó, hát az EU-tól. Mondjuk az EU-tól. EU-tól, ukránoktól, magyaroktól. Az EU-tól eddig is, csak úgy hívták, hogy pályázat. Úgyhogy, érdekes, hogy mi lesz hétvégén. Március 15-én oda sok embert várnak. A Fidesz is gondolom, meg a Tisza is. Gondoltam már régóta, hogy a választás előtti utolsó nagy gyűléseken azért törkölni fog. Valószínűleg itt a dolgok. Biztos vagyok benne. Majd elmondják, hogy senki nem volt, meg hogy háromszor annyian voltak a Fideszén. És azt az eddig is, és az összesnél. De ez standard Fidesz politika igazából már régóta. Tehát már ezen kívül nem hiszem, hogy most fognak beújítani még valami új ötletet, mert ugyanezt csinálják igazából évek óta. Ott nem volt senki, meg amúgy is hülyék, meg amúgy is lázadók. Most az kész. Pannyi Szabolcs írta ki, hogy valaki, hogy most a Fideszen belül is nem elégedettek a kampánnyal, és már most olyan hangok vannak, hogy a Orbán Balázsra fogják ezt kenni, hogyha nem sikerül. Hogyha meg nyernek, akkor nem az Orbán Balázson múlt. Ez is érdekes, hogy a Fidesz most belső Fidesz körökből már keresik a bűnbakot. És nem az, hogy az meg 16 éve kormányzunk, elképesztő, inkompetens barom módon szétloptuk az országot, és az lesz, amit leszűrnek a végén, hogy jó, van egy bűnbak, szar volt a kampány. Ez lesz a következtetésük. Nincs tanulság. Nincs semmi. Eddig robogott a szekér, most ez a szemét Magyar Péter, ez tönkretett mindent. Ennyi. Nem tudom, érdekes, hogy az árul. Na, jó, hát nyilván, hogyha lenne önkritikájuk, akkor nem ez lenne. Csak kis hír a refresheren, hogy a hédink az áprilisi választásokról. Úgy érzem, hogy ez az utolsó utáni lehetőség, hogy az én életemben még változás legyen. Itt inkább csak arról van szó, hogy nem fontos lesz, hogy minden influencer legalább annyit szólaljon majd föl, akik elérnek fiatalokhoz, hogy menjenek el szavazni, mert alapvetően az idősek, ők nagyon aktívak választásokon, és fontos, hogy a fiatalokat is aktivizáljuk, és menjenek el választani, és higgyék el, hogy fontos, hogy el kell menni választani. Remélhetőleg azért, akik a fiatalokhoz elérnek, ők akár mint a hédénke, mindenki annyit legalább eltesz, hogy igenis menjen el mindenki választani. De mondjuk már 4 év is mondták ezt, de hogy szerintem ez fontos jelezni, hogy tényleg, hogyha valaki nem akar pártpolitizálni, vagy bármi véleményt mondani, amellett akkor is ki lehet, hogy mindenki húzzon el szavazni. Legalább legyen a részvételi arány nagy, lássuk meg tényleg. Tudjuk, hogy milyen emberek ott lesznek. Látni nyilatkozatokat. Például. Ja, nem is tudom, még annyi hír van, hogy ne... Ez csak ilyen kis érdekesség. Dobrev Klára nőnapi, nem tudom, köszönöm, mit tartott. És ráíratta az, hogy the man, a férfi, nehogy véletlenül valaki eltévessze, vagy az elsődleges. Várjál. Hogy ki az, aki férfi? Van, aki még a, nem csak a Facebook oldalára, hanem a pólójára is ráíratta az, hogy the man, a férfi, nehogy véletlenül valaki eltévessze. Magyar Péter ráíratta a pólójára? Nem emlékszem, de lehetem, hogy kinézem belőle. Tévessze, vagy félreértse, ugye? ilyenkor mi nők elegánsan mosolygunk, csöndben vagyunk, de arra gondoltam, hogy gyere. Hogy vannak csöndben a nők. Most is hangoskodik, nem értem. Á, Istenem, ilyen hazugságot, de nékától is furcsa hallani, hogy a nők csak úgy csöndben vannak. Ki kell kérni a véleményüket, hát maguktól nem mondják el, ők csöndben mosolyognak, eltűrik. Várja, most epic momentum jön. Tehát, hogyha a magyar politika abból áll, hogy mindenkinek meg kell mutatnia, hogy ki micsoda és milyen van, hát akkor hát legyen így. Oh, yeah, the woman! Ez egy ilyen Superman moment. Igen. Clark droppolt. The woman. The woman. Hát azért ez Klára nem szarakodik. Jó. Mondjuk itt a, nem tudom, hogy a szavazóik nagy része tudja, hogy mi van odaírva, de jó. Szépek a tulipánom. Ha valakinek... Ha valaki úgy gondolja, rendnek lenni kell, akkor legyen rend. Igen. Szerintem kellenek nők is a politikába. Hát igen, de... Jó, igen. De az nem biztos, hogy a DK lesz. Amúgy szerintem a Tisza párt több nőt fog bejutatni a parlamentbe, mint a DK valaha juttatott. Azt nem tudom, tudod, de azt hiszem, ami a 100-ból valami 30-40 nő a Tisza listáján. Szóval ez tök jó. Biztos, hogy több nőt fog bejutatni a Tisza, mint a DK valaha a parlamentbe. Igen, de nekik ez az egy a fontos, ez az egy, the woman. Igen. Úgyhogy ők ezzel már meglennének. Hogyha... És nem tudom, azért összehasonlítva a nőket mondjuk a Tiszában, akár a Orbán Anitát, akár a Pódis Krisztát, nem tudom, hát nem, azért... Nem, nincs súlyban. Hát ilyen. Nem biztos, hogy a Dobrev Klára, aki 16 éve ebben a mocsárban... De végre lerázta magáról a Gyurcsány, szóval... Hát igen, na, már várt erre, de nem hiszem, már túl későn, túl kevés. Túl kevés, túl későn, ja. Így van. Nem tudom, az, hogy DK-n bejut-e, szerintem nem, de majd meglátjuk. Közben a nem tudom, erről volt-e ír, hogy a Fidesz milyen szimpatikus üzeneteket próbál átadni, mint például ezt itt, hogy figyelj, AI videók Diana hercegnőről, ami a propagandát terjeszti. Szóval ez már tényleg ilyen nehéz morálisan Kinek szól ez? Ki a célközönség, aki még élőben látta a Diana-t? Ilyen vészterhes időkben, mikor a világ lángokban áll, Magyarországnak nem kísérletezésre, hanem egy tapasztalt, rendíthetetlen vezetőre van szüksége. Orbán Viktor az, aki ismeri ezt a terepet. Ez kinek volt ez az ötlete? Amúgy ez egyszerűen elképesztő. És a Diana nevű profilon terjesztik a Facebookon. Pusztulat. Nem tudom, hogy ezt valahogy autógenerálják ezt a fajta nem ilyen tudom. AI mosolyt. Ezért vannak itt az oroszokban. Nekem egyébként ez a tippem, mert nagyon-nagyon sok ilyen videó árasztotta el egyébként a Facebookot, és általában politikai témáról, és általában valamiféle híresség beszél róla. Nem is jó minőségű, nincs benne semmi, nem tudom. Felkészül Mátyás Kérdés. Na, Mátyás Kérdés már volt? Nem. Az a DK-nál volt a Széchenyi. AI Széchenyi. Kiállt a DK mellett. Szóval ez valami kegyetlen amúgy. AI-okat amúgy is használják, már én is voltam használva, meg azt hiszem a Nessa is, meg a VR-osok AI-jal generáltak, hogy valami gambling site-ot reklámozunk, és a Facebookon ezt hirdették. Anyám. És nyilván nem lehet megtalálni, hogy kit generálta, meg nincsen hogy jut-e hozzá. Már lecserélik, szóval ez így elképesztő. Orbán Viktor személyes barátja az amerikai, kínai és orosz elnöknek is. Hát erre nagyon büszke lehet. Éppen ugye háborút robbantott ki, a másik meg már egy háborúban van. Uh-huh. Igen, a békepárti. Ez közvetlen kapcsolat a világ legfontosabb hatalmaival. Ezeket más országok vezetői ölni tudnának. Ez a láthatatlan védőháló garantálja, hogy Magyarországot ne sodorják el a globális viharok. Köszönjük, Diana, de szerintem menj vissza oda a sírboltba, ez így, hát ne pofázzál be. Szörnyű, hogy erre használják szegény Diana. Tényleg bazzeg, ez mindenki imádta a gyalázat, és akkor tényleg a hullagyalázásnak, meg a politikai mocskolódásnak egy új mélypontja, hogy ezt sikerült kitalálni, bazd meg, kinek a fejébe, ki ez az elmehába, akinek a fejében ez, mint egy jó ötlet, vagy csak ennyire nem érdekli. Tényleg, tehát hogy ne legyen összefüggés. Most akkor elvileg ott a háttér az Budapest volt, de hogy állítólag más országokban is ilyen főtereken járkál, meg nem tudom, ez az AI. Random generáltatják? Van egy sor ilyen városban, ilyen celeb, ilyen és akkor így variálják őket, vagy mi? Tehát az igénytelenségnek, meg az értelmetlenségnek egy ilyen új csúcsa az egész AI használat. Hát, de mindegy, mert élőben se sikerül mindig a legképességesebb embereket. Ugye vannak ezek a DPK-k, és ki vannak előre osztva, hogy mit kéne kérdezni, de sajnos már nagyon nehéz, gondolom nekik, megtalálni azt, aki fel tudja tenni a kérdést, amit fel kéne tenni. És hát itt is úgy látszik, hogy kicsit belezavarodott az emberünk, hogy mit kell kérdezni az Orbán Viktortól, hogy ki kell segíteniük. Nézzük, hogy a DPK milyen kritikus kérdések hangoznak el Orbán jó felé. Jó napot kívánunk, Öné a kérdés! A szót Kulcsár József vagyok Debrecenből, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Most kezeltetem magam, mert én nem vagyok elég, ahogy a miniszterelnök úr szokta mondani. Mi? Miért nem ezt kezelteti magát? Nem. Mit szokott mondani a nem miniszter? Tudom. Jó. Oké, eddig jó. Hogy kezeltesse magát mindenki. De az minden az nagyon jó, mert az egészséges. Nekem jó. Is kellene kezeltetni magam. Nyugalom, mert én... Mi se így kezdtük, igen. Ugye összehasonlítottam a 126 ezeret a 9,5 millióval, és hát ugye bennünket bántanak most ezzel az olajjal. Hú, igen, nehéz követnem, de oké. Hogy kérnénk türelmet a kint levő magyaroktól, hogy... Amúgy ez is gusztustán, amúgy szegény öreg bácsi, oda ráncigálják, hogy Orbánnak tegye fel a propaganda kérdést, nyilvánvalóan... Ez egy kihasználás. Hát egy kihasználás, igen. Minden nap egyszer lekapcsolni a áramot, hogy ez mármint, hogy mi ezt tegyük meg, mármint, hogy mi lépjük ezt meg, ön ezt mondja. Hogy ez tehát a kérdés az, hogy miután magyar... Most már, de mi a kérdés, bazd meg? Hát ő már tudja, mi a kérdés, mert nekem nem jött le belőle egy kurva szó se, hogy ez miről szólt ez a kérdés, hogy kikapcsolgassa a villanyt, meg mi van? Magyarországon keresztül megy 4 nagy vezeték, amin áramot szállítunk Ukrajnába, és az áram, ami Ukrajnában fogyasztásra kerül, annak egy 40%-a az a szlovákoktól is tőlünk megy oda, és utána az olajvezeték lezárása az... Na most már magának kell feltenni szegény kérdést. Elképesztő. Ez egy hosszú kérdés lett volna, nem tudom csodálni, hogy az idős bácsi nem tudta megjegyezni. A szembeni blokád, szlovákokkal és magyarokkal szemben nem lehet lezárni a villamos energiát a csata következő lépéseként, ha jó, ez a kérdés. Csata. Béke. A béke csata, igen. És amire mi azt válaszoltuk, ezt azért nem tettük meg eddig, mert a határ másik oldalán magyarok is élnek. Na, jó. Okay. Sikerült megválaszolni a saját kérdését. Igen, ő tudta, mi lesz a kérdés, ezt föl is tette magának, akkor is, hogyha ez nem hangzott el, úgyhogy ő megbeszélte önmön magával. Arra vagyok kíváncsi még, hogy vajon a bácsi a következőre is jöhet-e. Következő hát. DPK-ra is felbuszozzák, meg vagy sem. Basszus, még volt egy RTL-es izé, amit akartam. Úgyhogy sajnos a swingerező párokat, a Orbán Viktor mit válaszol, hogy megvédik a gyerekeket, meg az, hogy nagylóról hogyan osztják ki a fiatalokat, hogy a Balzakot a Kocsis Máté, az holnapra marad, hogy ennyi volt mára, csak úgy elrohan az idő, és nincs idő hát, semmire. Hosszabb műsort kell csinálni. Nem, jó, ez így. Volt egy kis politika, de nem jó, hogy nem csak arról beszélünk, mert már agyamra megy tényleg. Igen. Hát meg a héten elindulunk, azt hiszem Debrecenbe lesz az első ilyen, úgyhogy majd ott találkozunk pénteken páratokkal, ott jó lesz nekünk majd, és ennyi. Jó és szórakozást kívánunk majd ahhoz is. Elkezdődött az utolsó hónap szerintem. Hát most benne vagyunk az utolsó 30 napban, úgyhogy hát kitartást, biztos, hogy még rengeteg ocsmány és felháborító dolog érkezik, és vergődni fognak, és hát, ugyanannyi szörnyű minden. Lesz. És aztán utána meglátjuk. De most azt fel kell szívni magunkat, és ezt most már fél lábbal is. Így van. Lehozzuk. Tartjuk bennetek a lelket, ne aggódjatok, nem Csaba? Így van. Úgyhogy jövünk még, mivel holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?